یو زنانه پی غره اولیاء او بزرگان وی خیری چاله نه کوي خو خیرونه به ذات ساتي نه یو زنانه په دبانه داواو کا چې د نماز مکه زماز مکه دی قابو کړي ناغه وخت مروان بادشاه او د صحابي رو غفتو نه دی ولوي زمکه مکه خود دې شو پس مکه میکار نشتا او زه تانه تپوس کوم چې دې سترګو حضور صلی الله علیه وسلم ته قتل او دې غوګونو او ریدل او ماته نا اوریدلې د حضور صلی الله علیه وسلم نا چې چا یو لیز مکه د چانا قابو کا په ظلم سرا نو تر و میز مکه پوره د پغاړه کې په پرز د قیامت چولې شي نو بادشاہ ته وستا سحال څه خیال لې چې دې سترګو حضور صلی الله علیه وسلم ته قتل دې غوګونو او ریدل او آپاسې د نټولو کې مخکې مخالفت یې زکو وی د ازمکه د دې شوی الله دې ازمکه کدا سکی دې ازمکه کې هلاکت نو دغه زنان سترګو باندې ړنده شو او دیوالونو سره بغرځې دا وی وی د سید ابن زید خیرو وال او په دغه ازمکه کې یو کویو او هغه کوی کې دا ور غرځې دا هلاک او تباہ شو علما او د دې صحابي کرامت ذکر کړي کرامت دا اولیاء او حق دې انکار دې نبی دې نه نو دا دلته مختصر ذکر کو چې الله حبيب دې وجنه خیال کوي نن د مسلمانانو اخرت او قبر هیر دے نو د بل په جیدادونو باندې قبضه کوي یو لیش مکه چې چا ظلمن د چان راګی رک نو الله بدل تمره غټ سټ ورکی او لقد امبیل او د هار پشان به ورته پرز د قیامت غاړه کې ویزان کی قبر نه چرا پورته کی د غشان به غاړه ټول دنیا به ورته ګوري اولین او اخرین چې دا خو جوراغه سره دی چې حضور صلی الله علیه وسلم ویلیو چې دا چا د چان ازم کوي ساره کنه داغه په غاړه کې وي دارنګ یو بل روایت کې دا سراغلی چې لا یاخذ احد شبرا من الارض ناخلی یو سړی یو لیش د زمکه نه بغیر د حق نه مگر پرز د قیامت تروز مکو پوری دا بدل په غاړه کې چولش من الارض او دزمکن او پیدا کری دی مثلا خمرا و مثل ندی اسمان کن دزمکن فرد دیو چگن آیاتن کے دو اسمان سنیوی ذکر راگلے او لگا اسمان نو دی نزمکی بھوئے دی و راگے ذکر سراحتن سے دیو آیاتن کے او حدیث مبارکہ دی باب کې دی لکه پرون تاسو د حدیث ورې دی چې لکه د اسمانونو د وسمتي یا تنزل الامر تعالی الله رب العزت امر دا امر معنا وا یا وحی یا دې دې کې قضا او فیصله دی قران خدا دې معنا پرما ورکړي یا تنزل الامر راجی کی اللہ رب العزت وحی جواب پر تبھی وہی والامر ہونا الوحی چاویل کی چی امر نمرا دیرے کی وحی او دا سمانا امام مجاہد رحم اللہ کی یا تنزل الامر اے من السماوات السبع الى الارضین السبع رالی کی اللہ وحی دو اسمانونا اے بزرگ تو اکثر علماء مدیدی جدینے کی امر بمانا در قضاعت تقدیر و تبیسر یا تنظر تم قرآن دیدے کی امر تیسر تم تقدیر و قضا بین اکرنا فمنزل اسمان و رسول سچد اللہ کے سلط اگر تیسر رالی لتعلمو دید پارچتا سکوہ شک ان الله تبارک وتعالى على كل شيء قدير فهل يوشي قدرته او تقدير وان الله تبارک وتعالى قد احاط بيشك احاطه قدرا بكل شيء علما فهل يوشي باني علما تعالى علم كل شيء قدير الله له قبضه او قدرت كلام يرسل او پس بدل از مکو کی چکر مخلوقات تے داغی پا حال مان اللہ رب العزت عالم و مقدار تے بعد روایتوں میں کی داغی سے تفصیل چراغ لے نقام روایتوں نا سندن ثابت لے سا سندن ثابت نہیں چې باندې ویلي چې حرز مکه کې دغه شان مخلوق دی او دغه شان ورته پیغمبران الله راغلي دي لکه سره چې په دې مکه دی نو دا غي حدیث بارک امام ابن کثیر وایي چې دا حدیث شاذ دی او صحیح نه دا حدیث او سندن صحیح نه نو کوم روایت کې دا تفسیر راغلي چې په هغه وخت کې دا چې مخلوق دی او هغه د غشان انبیاء علیهم السلام را لګی شوې دي نو هغه روایت دا سندن صحیح سندن ثابت نه دي لکه ابن کثیر دی چې دا یې تردید کړی او دا راغی رحمانی تردید کړی چې بعضی کې راغلي چې په هغه وخت کې سیدون کې دي نو دې کې شک نشته چې هغه وخت کې مخلوق دی راي په حقیقت الله کوي خدا چې باندې وای چې په هر ځمکه کې تبیده او درشان مخلوق دی نو دا حدیث سندن ثابت دی دا حدیث سندن ثابت دی او رحمانی وای وهذا حدیث لا شک فی وضعه وهو من روایت الواقدی الکتاب جدی حدیث په وضع کې شک نشته موضوع حدیث غیله وای چې چادزان نا منګړت یو واقع راځي منګړت یو واقعې جوړ کړی اوبا دې کدارا او جنا زمکه دا او مهید پاسا دا بیا داسي دا تفسیر چې ذکر دی رضا غي بارک ابن رحمانی وی او حدیث المرتبه دا حدیث سند سره منکر دی او دا حدیث سند ثابت نه دی پس دا عمر تفسیر راغلې دی چې اسمانونه مودي او زمکه مودي نو کوم کدا الله دا حبیب ته صحیح سند سره ثابت شي نو پس هغه اسمان کې مودي کبھی کسی کہانی چمن کو جوڑ کے لیے دعوے سے چھپ کے پوچھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سورت توئی سورت تحریم آدا مدنی سورت ہے دولس آیات